Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-15 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Saat 8.15 dedin, içimde bir korku oldu. Niye? Fahir'in bazı şarkıları söyleyeceğini tahmin ettim. Keşke biraz bekleseydik. En azından bir 8-16 olsaydı kurtarırdık. Neyse canım, bir göz göze geldik zaten, ben orada sustum yani. Tadınızı kaçırmayayım salı günü salı günü diye, daha sabahın erken saatinde. Oktay Bey, bunun üzerine isterseniz hoş bir haberle başlayın. Çok teşekkür ederim. Rusya'nın enerji kaynaklarının satışı ve sevkiyatında Avrupa'nın güvenilebileceği bir partner olup olmadığı... Aman ne hoş bir haber. Daha ilk cümlelerinden belli. Haberin hoştu. Şimdi enerji falan dedi ya, sabah sabah böyle güzel enerjik haberler. Şimdi ülkemizde kim var? Ülkemizde. Bugün kim gelecek? Bir tünel açılacak bugün. Prodi. Prodi geldi. Gelmedi mi zaten? Daha dün gelmişti. İşte bugün de tüneli açıyorlar. Rusya'da da Angela Merkel var. Biliyorsunuz Almanya Başbakanı Angela Merkel. Evet. Ve dün Putin'le bir görüşme yapmışlar. Konuda demin söylediğim gibi enerji üzerine. Bir salonda görüşmüşler tabii ki, tahmin edebileceğiniz gibi. Çok merak ediyorum nereye varacağını. Enerji güvenlik senedini Avrupa'nın hazırladığı biçimiyle imzalamasını istiyormuş Merkel. Bir dakika yahu. Esprili haber dediğim bu muydu ya? Bir dakika. Ve buraya getirmiş sürekli konuyu. Ama tabii Putin tam ha, imzayı tersi. Hadi imzala. Yemeğimizi öyle geçelim falan gibi. Evet. Hadi imzala, hadi imzala diye. Putin de ters ters konuşmuş. Ne imzalayacağız ya falan diyor. Aynen böyle. Ondan sonra başka bir yere geçmişler konuşmaya devam etmek için. O yerde de bir tane köpek. Siyah. Şu kadar. Labrador cinsi. Hayvan kadar oluyor. Affedersiniz onlar. Biraz irice mi? Biraz büyükçe. Connie ismi de. Bu Connie'den çok korkmuş Angela Merkel. Ve anında konu kapanmış. Ve imza yok. İmza yok. Köpekler atmışlar senetlere. Tabii canım. Ve gözlerinden korku hakikaten fotoğraflardan belli oluyor. Angela Merkel'in. Yazık diyoruz, bu kadının çektiği dram nedir? Çünkü hakikaten ya donsuz yakalanıyor ya köpeklere salılıyorlar kadını. Ama yani daha önceden şeysi var şimdi o... Ya bu şey yapıyor, masaj yapıyor. Buş masaj yapmadı canım, masaj yapar mısın dedi. Buş masaj mı ya? Ovdu ya, öfeledi ya omuzlarını. Hayır canım, o senin dediğin şey Boris Yeltsin zamanında. Yeltsin bir tane şeyini yapıyordu. Hayır canım, Bush Merkel'i öfeledi. Öfeledi mi, öfelemedi mi? Öfeledi. Ne kadar öfeledi? Masada hem de çevrede herkes varken arkaya geçip biraz öfeledi. Hadi ya. Tabii canım. Çok zor ya bu uluslararası siyasi arenada kadın olmak. Ya köpeklerle korku. Böyle bir şey var mı ya? Bu anlaşma. Bari sopa versek yapsaydı yani, tam olsaydı. Abi, öyle deme ya, bazı erkekler de korkuyor canım köpekten. Korkudur tabii canım. Kadınlar daha çok böyle hani böcek tipi şeylerden daha bir rahatsız olurlar ya. Ha, iğrençlik yaptı. İğrençlik yaptı. Aslında o kimse... Bisküvi yemiş Putin, ağzını açmış sonra yutmadan. Aslında o kimseyi ısırmaz ama siz korktuğunuz için ben şimdi onu azarlayacağım demiş Putin. Aha. Böyle de bir garip konuşmuş yani. O garip konuşunca Merkel daha bir korkmuş anladığım ama kadarıyla. Ama Putin tehlikeli adam ya. Benim korkum köpekten değil demiş Merkel. Ve poposuna, Connie'nin poposuna hafifçe vurmuş Putin. Neyle? Eliyle. Ha, iyi. Vurmuş. Ondan sonra Connie'yi takip eden Merkel de şimdi gazetecileri yemeğe gitti demiş köpek çıkarken. Hadi ya. Vallahi bu kadar da korkmuş yani. Labrador Merkel'e soğuk ter döktürdü diye veriyor haberi. Buna o zaman çok havalı bir şeymiş bu ya. Yani bütün uluslararası baş başa görüşmelerde falan salonda bir köpek, yılan. Böyle bir korkunç bir hayvan olsun. Önce akrep. Bize imzalanacak. Onun danışmanından öğreneceksin önce. Neden korkuyor en çok? Neden tiksiniyor mesela? Senin tiksindiğin ne var? Benim yani tiksinmekten ziyade böyle bir noktada olsam, bir özel bir anlaşmaya imza atacak olsa, beni en çok gerecek olay odada iki kişinin birbirine top atması olurdu. Acaba bana benim atacaklar mı diye. Benim korkum o çünkü biliyorsun. Siz şurada ikiniz birbirinize top atmaya başlayınca ben o top bana gelecek. Ay ay ay kafama gözüme gelecek diye korkuyorum. O ne kadar güzel. Putin'le yardımcısı karşılıklı birbirine. Hadi bakalım. Hiçbir şey imzalıyor. Yardımcısı olmasına gerek yok ya. Putin biraz top sektirse kafasında elini alsa. Kafada yapma da şey yok. Böyle yere vursa basket topu gibi hani böyle. Ama duvara şut çekse mesela o şey ben biraz şiddetinden korkuyorum. Kafada sektirmede ne olabilir? Masaya düşer en fazla. Ama böyle duvar dam dam vuruyorsa oradan sekip benim kafama abansa gelirse. Abansa diyorsun bir de ya. Pis burun. O dönüp dönüp tamam süpermiş. Seninki ne nokta? Benim de köpek labrador olurdu benim ya. Rahat ben, yani. Ben de ne köpekten korkuyorum. Benim bir tiksindiğim bamya var. Bana orada kuru bamya getirseler var ya. Hakikaten bütün o ülkeyle bütün ilişkilerimi keserim ya. Sen imza atana kadar ben de şu bamyaları ipe dizeyim diyecek. Ben mesela. Biliyorum ya senin bamya değil aslında. Bamya çünkü hani bir tehdit unsuru oluşturmaz da. Ne? Ağzı kapalı bir Metin Uca. Yap hemen bakayım. Yan tarafta oturacak. Nesini yapayım Fahir yap bakayım diyor ya. Nesini yapayım? Metin Uca yap bana. Şeyde oturacak sandalyede. Abi o bir şey değil. Mesela onu, Putin'le konuşuyorsun. Onu döversin o bir şey olmaz yani. Nasıl döversin Putin'in koruması altında. Ha yakın neyi arkadaşımıymış. Yakın arkadaşım. O zaman beklerim ağzındaki... çıkışta beklerim. Nasıl olsa bizim ülkemize gelecek onu beklerim. Bir şekilde beklerim abi yakaladım topun yani. Topun çaresi yok ya. Top diyor bak top diyoruz. Mesela diyor. Sen Metin Hoca diyorsun ya. Ya lütfen Putin dersin şurada imza atmaya çalışıyoruz lütfen okuyorum falan dediğinde. Düşün tamam kusura bakma diyor. Senin yanından gidiyor ta odanın öbür köşesinde topu koyuyor sana doğru. Ve geriliyor arkadan. Vesikalık mı olsun böyle, şipşak mı olsun diyor bir de. Koşup koşup diye vuracakmış. Özür dilerim. Hiç özür dileme Oktay. Ege bilmediği için. Sen, sana hiç öyle yapılmadı değil mi Ege? Mesela ne? İzmir'de güzel havada bir bankta otururken. Karşına bir tane karşına çocuk bir tane top koyup. Çocuk dediğimizde bayağı bir bacak kasları kuvvetli bir delikanlı. Top koyup vesikalık mı olsun şipşak mı diye bir soru sordum hiç sana? Hayır sormadım. Ne tip ortamlarda büyüdünüz demek istiyorum. Sorsaydı bugün bundan korkuyor olmaz. O zaman sizi Amerikalı bilim adamlarının son icadıyla baş başa bırakmak istiyorum. Son numarası desek? Evet Amerikalı bir iç giyim firması. Şimdi bunun güzel ismi herhalde yerlenme olsa gerek. Değil neyin mi? Güzel ismi? Pırtlatmanın güzel ismi. Pırtlatmak derken teke pırtlatması mı? Ne diyeyim abi ona ne denir? Salınım. Salınım veya salınım. Devinim diyoruz. Olmaz ya kabahat üzerine gitmek lazım. Kabahat üzerine de yerlenme abi bildiğiniz yerlenme. Görünmeyen kabahat bence işte. Görünmeyen kabahat olur mu Oktay ya? Evet. Radyasyon yoluyla kabahat da diyebiliriz belki. Bence salınım güzel bir isim. Ya bildiğiniz salın... ismini kullanayım istiyorsanız. Biz. Osuruk de tamam. Osuruk iyi, diyeyim hadi yani. Tartışmaya yaşamayalım sabah. Osuruk sonra. Kokusunu gizleyen bir külot icat etti. Firmanın adını vermeyeyim. Bu külotlarda değiştirilebilir bir şekilde bir hazne var. Tam nereye denk geldiğini takdir edersiniz. Bunun içinde keçe var, kömür var. Kömür mü var? Tabii abi. Tekrar abi. Kullanabilmek için mi kömür? O... Ne yapıyor? Temizliyorlar mıymış? Isınmak için herhalde Oktay ben onun için düşünüyorum. Abi kömür koyulur mu ya zaten bu... Keçe konur mu? Keçe ayakkabının içine konur be. Abi bir de tutuşucu bir şey değil mi bu zaten? Hafazan Allah bir şey gelse hani normalde belki şov yapan arkadaşlarınız vardır. Havada bir yakarlar o kaybolur gider de. Burada tabii sonra yok. Ateşi sürdürecek kömür keçe yanarsın ki ne yanarsın yani. Şimdi keçe var kömür var bir de şey yün elyafından yapılan bir filtre var. Bu böylece kötü kokunun dışarıya çıkmasını önlemek için havayı tutan bu kumaştan böyle güzel bir de paçalar lastikli. O biraz kötü. İz iz yapar. O çok fena. Zormuş. Nasıl abi. Pantolon çorabında hatırlarsanız iz yapar dünyanın en tiksinç görüntüsü olur. Mesela eve gidiyorsun don değiştireceksin. Her donun da affedersin osuruk kesen don değil ki. Tabii. Slip donu bir giydin ama bu taraflar ne? Bütün bacaklar iz. İz. Slip bank. Bunun üzerine bunlar siteden satılıyor. Dur ben sana söyleyeyim. Fiyatlarını veriyorum. Fiyat... Ya bu osuruğun esas derdi kokusu mu yoksa sesi mi? İşte keçe sesi kesiyor. Tamam mı? Ha, her anlamda. Tabii. Yün elyaftan yapılma olan şey kokuyu kesiyor. Kömür de ısıtıyor. Neyi ısıtıyor? Ortamları herhalde. Ortamları ısıtıyor. Oktay niye ısıtacak? Bir anladım. De çok güzel yapmışlar. Gerçi bunun farklı renklerde olması lazım. Beyaz bir don. Şimdi arkada susturucu ben... Susturucu takıyorsun yani. Resmen susturucu çünkü arkada denk gelen bölgede şu avucumu görüyor musunuz? Evet. Aha bu avucumun içi kadar bir tampon bölge var. Tampon bölge var. O tampon bölgede ne olup bitiyorsa zaten o tampon bölgede oluyor. keçesiydi, kömürüydü, el yafıydı, hepsi orada. Paçalar lastikli, üstler de lastikli. Onda çok kötü oturur yani. Ya bunun en çirkin noktası çıkarılma anı. Yani işte o diyorum, nasıl kaşınır biliyor musun? Hayır, değiştirme anı. O bacakların burası nasıl? Filtre değiştirmesi mi? Hayır canım, bir sonraki şeyde. Kiloda geçişte. Evet, bir sonraki dona geçerken çok çirkin manzaralarla karşı karşıya kalabilir don sahibi. Ya onu bırak, bir de bu şey, ne derler, filtreyi değiştirirken emmiş 2 aylık osuru. Egeciğim, ben ayda yeni filtre takayım diyorsun. Uzmanlar ayda bir değiştirin diyorlar. Ama tabii senin şeyine bağlı bu. Ne bileyim ben ne. Şimdi kadar bazısı yoğun bir yapıyor. Bazısı mesela, bazı adam gazlı olur. Mesela erkek çocuğu gazlı olur biliyorsunuz. Ya bir de benim erkekler diyor pırt pırt pırt, ama bir mesela Haza hanımefendi bir insan. Ayda yılda bir, o senede bir kere değiştirse bile bunun olur. Bunun G-string'ini nasıl yapacaklar? Bunu işte daha ilk, hani ilk bilgisayarlarda prototip büyükmüş ya. Ha. Zamanla bu küçülecek. Fitil gibi bir şey olacak. Tabii canım bu. Çünkü büyük bir şey yapmışlar. Gerçi ama özel bir adı var mı bunun? Hı-hı. Böyle don don dememek lazım buna. Çünkü yani bu çok özel bir cihaz. Teknolojik bir underestimate abi diye geçiyormuş. Under? Underestimate diye geçiyormuş Amerika'da. Yani osurun gücünü küçümseme. Ve şey yapmışlar, beyaz renk yapmaları biraz kötü. Evet. Daha çünkü o çünkü gösterir. Gösterir. Mesela kaloriferlerin üstü işsiz olur ya. Böyle duvarın üstü böyle sıcak hava yüzünden. Sıcak hava yüzünden. Oradan çünkü sürekli orada bakarsın bir is olur. Aynı şey burada da yaşanacak ama ilk prototip o yüzden bir sorun olmayacak. Bence de. Bence de. Yani çünkü abi burada ilk başta tasarım değil, işlev önemli. Çok güzel Oktay. Yani ilk başta işlevini. Bu çocuk bilim adamı olacak adamdı. Bu adam bilim bunu adamı olacak adamdı. Eczaneden veya Victoria's Secret'ten. Underestimate diye isteyeceksin. Abi işte siteden alıyorsun şimdi. Osuruk dolu lazım bana. Ben biraz gazlayayım diyeceksin yani. Hayır, şimdilik siteden alıyorsun. Ondan sonra zaten millet pazarda kafasına geçirir satar. Peki bir şey diyeceğim. Gidersin abi ayrancı pazarına, kafalarda osuruk kesen don diye satarlar. Mesela otobüse bineceksin. Ben, evet. Veya boş ver otobüse, oturacaksın. Bu kömür. Genelde öyle yapıyorum. Kömür. Evet. Rahatsız etmiyor mu acaba? Kok kömürü kullanmıyoruz Oktay. Sen dedin linyit. Linyit batma yapar. Doğru söylüyor. Çocuk haklı. Ne fark eder ya? Toz istersen kömür ya. Toz bu. Böyle blok. Toz toz. Blok değil. Oktay öyle düşündü ya. Blok değil Oktay. Tamam toz olsun abi. Toz da fark etmez. Tozun önünde camiye yünelyaf var. Onun üstünde de ince bir sünger tabaka koyarım. Yine ben sana. Yine o bir kalınlık yapmayacak mı ya? Yapacak canım. Otururken. Sen görmüyorsun fotoğrafı. Böyle böyle bez bağlamış. Ondan gibi sonra altı altını bağlasan daha iyi hakikaten ha bunda. Abi, yok alt bağlığından geliyor gene koku. Hadi ya. Çok yakından müşahede ediyorum her gün. Bir de yani öyle belli oluyor muymuş? Mesela sen bundan aldın bir tane Fahir. Vallahi underestimate. Maalesef aldın biraz giydin. Ben almam abi. Ben zaten işte bu yüzden bence bunun standart olması lazım. Bundan sonra underestimatesiz donla sokağa çıkanı hemen belediye görevlileri alıp Mamak Çöplüğü'nde burada osur osuracağın kadar sonra şehre dönebilirsin demesi lazım. Doğru söylüyor eğer adam. Eğer şehirde dolaşacaksan o zaman underestimate'ini, susturucunu takacaksın. Arkadaş madem şehir hayatı diyorsun, şehir hayatı diyorsun, şehir hayatının gereklerini yerine getireceksin. Tabii canım. Öyle şehirde var mı öyle herkes istediği gibi. Ondan sonra küresel ısınma neden oldu abi? Bak ineklere soluyor takmadık. Gazlardan oldu. Ya bütün inekler ne yapmış ya? Bütün büyük başların yüzünden geldi bu. Bugün büyük başlar, yarın biz. Oktay lütfen. Doğru. Oturmak falan bilirim. Artık lüks oluyor yani. Abi ilk başta büyük, sonra küçük. Büyük sonra küçük. Oktay Bey şimdi sen oturmanın derdindesin ama küresel ısınmayla dünya mahvolduğunda zaten oturacak yer yok. Her taraf su. Su, ıslak ıslak sulara otursan bu sefer iyice cırcır olursun. Daha tehlikeli. Daha, dünyanın kötü geleceği çok daha kötü. Ama neyse ki underestimate var. Underestimate. Peki kullanat mıymış bu vahir yoksa temizleme olur şey var mı? Temizliyorsun keçesini bilmem nesini yıkıyorsun, kaloriferin üstünde kurutuyorsun. O da ilk takıldığında çok güzel oluyor. Kaloriferin üstünde kuruttun ya. Tabii. Oh be! Hayat varmış diye bağırarak çıkıyorsun sokağa. Ben underestimate'in reklam kampanyasını üstlendim ve sloganını buldum. Ne? Osuruğu değil, kendinizi salın. Çünkü aslında bu seni özgürleştiriyor. Süper adamım. Sen zannediyorsun ki öyle şey var, rahatsızlık verecek. Ama halbuki verdiği rahatlığın yanında asansörde sal. Tanıdılar mı, gördüler mi, anladılar mı? Hiç derdin yok. Rahat rahat. Her yerde. Karının ne ses yanında, var, ne koku annenin, var. Babanın yanında. Ver yansın. Çocuğunun yansın yanında. Bütün akrabaların yanında. Sevdiklerinin yanında. Dilediğin gibi osurmak istiyorsan underestimate diyoruz. Underestimate de daha mutlu bir dünya. Çok güzel. Ve bunu ben yazın şortlarının yapılmasını istiyorum hocam. Yani şort tipi. Renkli renkli herkes bunlarla çıksın. Şort da olmaz abi. Vücudu sarması gerekmiyor mu keçenin meçenin? Abi sarıyor. Şort tipi dediğim zaten bu şu andaki görünümü şort tipi. Haşema gibi. Haşema buradan gibi. Buradan lastikli. Haşemanın bir kısası işte ya buradan buraları lastikli büzük büzük. Oraları böyle gerdiriyorsun iyice oturtturuyorsun. Paçadan. Paçadan ama bir şey söyleyeceğim ya. Madem paçadan sıkıştırıyorsun. Paçalar açık olsa nasıl olacak affedersin? Demek ki paçalardan kaçma paçalardan yapar. Kaçma mı yapıyor paçma acaba? Paça yapar evet, paça canım. Açık olmaz Fahir. Niye sen paça ya işte bu sistem daha yeni çok başında. İlerleyen günlerde eminim ki gururla takabileceğimiz günler gelecektir arkadaşlar. O günler yakındır. Tam destek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo 12. doğum gününde yine bir kıyafet balosuyla ne kıyafet kostüm parti. Partiyle dinleyicileriyle buluşacak. Geçen yılki çok eğlenceli olmuş gerçekten de. En eğlenceli doğum günlerimizden biriydi. Bu yıl daha hatta en eğlenceli doğum günümüzdü. Daha hırslı şekilde insanlar geliyorlar. Kıyafetler, hazırlıklar başladı. Ve dinleyicilerimiz de bu yıl yine bizlerle birlikte eğlenecekler. Şanslı dinleyicilerimiz davetiye kazanacaklar. Bu sabah modern sabahlarda davetiye kazanma şansınız var. Sorumuz da belli. Madem ortada bir kostümlü parti var. O partiye hangi kıyafetle geleceksiniz diye sormaya böylece bir kere şunu engellemeye çalışmalıyız. Bu sene gaffur tiplemesiyle evet o partide ya. Kimseyi görmek istiyor muyuz? Hayır. Sen evinde öyle dolaşıyorsun. Peki buna ne diyoruz? Abi özel hayatımda ben hayatımı birbirine karıştırmıyorum. Ya da Fahir bu soru acaba senin o şekilde gelmen için bir şey olabilir asla mi diye endişeleniyorum. Abi o esprisi 6 ay önce yapıldı diyeceğim neredeyse. O yüzden ben öyle şey yapmam yani. Şakalar, espriler güzel ama gaffur pijamasını giyip de üstüne gelen olursa ne yapıyoruz? Alma. Abicim, zaten sizin orada. Sizin orada sen alma söyle kapıya. İptal oldu derim ben ya. Sartaklı yere uzaklaştır. Gitsin, pijamasını da alırım üstünden öyle dolaşsın. İçeride gürültü var eğleniyor insanlar nasıl iptal oldu falan dersen. Yalan söyleyeceğim. O başka bir parti diyeceğim. Tamam çok güzel. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şöyle bir düşünün ne giysek ne yapsak ne kılığında gitsek o partiye diye. Sonra o düşüncelerinizi bizle paylaşın. Biz de size davetiyeleri verelim. Bu arada şu da ortaya çıkacak bugün yani. Genel eğilimler ortaya çıkınca insanlar fikirlerinin belki de çok da parlak olmadığını fark edecekler. Demek ki herkesin aklında aynı şeyler varmış falan gibi. Zaten bu bir fırsat aslında. Yani düşünceleri de senin de söylediğin gibi düşünceleri olgunlaştır. Yani mesela bir şey söyler de öyle gelmez başka bir şekilde gelir. Bir ampul yanar mı diyorsun? Bir ampul yanar bir şey olur bir düşünme tabii fırsatı canım, olur yani. O da çok önemli ve de şimdi bir kadınlar için konuşuyorum aslında. Bir yere gittiklerinde evet. Aynı kıyafeti giymiş bir başkasını gördüklerinde ne kadar bozulurlar o gece. Doğru. Bunun bir de kıyafet böyle bir kostüm balosunda olduğunu düşünürsen. Geçen sene biliyorsunuz tavuk imha ekipleri, kuş itlaf ekipleri. İki tane. İki tane vardı. Üstelik iki çift. İki çift evet. Onlar bir tatları kaçmıştı onların birbirlerinden dolayı. Mesela bu sene kuş gribi tavuk itlaf ekipleri olarak gelinebilir mi? Mesela benim sorum bu. Bence bu sene bu çok sene güzel olur. Çünkü bu sene bir esprisi tamamen kaçtı çünkü. Hiçbir şekilde esprisi bize kaldı. Bir eğlence konusu çıkar ya. Yani bir şey de yok. Çünkü başka birinin gelmeyeceği de kesin. Öyle. Tabii canım geçen sene nerede o kadar gitti tavuklarımız ya. Tavuklarımız aç kaldı kafeler. Tavuklarımız yanıyordu. Ama bazıları tavuklar değil içimiz yanıyor diyerek tavuk imha ekibi kılığında geldiler. Bu yıl bakalım neler olacak. Şimdi gündeme de şöyle bir bakınca gerçekten de tatsız olaylar var. Yani gündemdeki bir şeyi kıyafet balosunda taşımak da kolay olmayacak. Şimdi bir an geçen sene biraz hatırlatmada bulunalım isterseniz. Neler vardı neler yoktu? Geçen sene ben hakikaten çok memnundum ama bu sene mesela hala kararlı değilim yani. Bir fikir oluşmadı değil mi? Fikir var fikir hazır. Hatta kıyafet bile hazır. Ama emin değilim yani. Emin değilim. Bu sene ben nedense çok fazla kadın olmak istedim. Dolce Gabbana kılığında mı sen şu anda şeysin hala? Ya Dolce Gabbana. Gidip geliyorsun. Yani evet. Ama işte Dolce. Donla gelmeyecektim ben biraz Dolce gibi değil de. Biraz daha yine hafif bir şeyler giyecektim üstüme ama. Şu bir kadını canlandırmak istiyordum bu sene. Olmadı. Kısmet ben, değilmiş. Ben sana en güzel şeyi söylemiştim Fahir hatırlıyorsan. İçeride portakal sularımızı içerken. Ne demiş? Gelin. Gelin. Abi yok işte ayakkabı bulamıyorum. Ayakkabı bulamadım. Ya bırak bütün... boş ver tek aksesuar ayakkabı eksik kalsın. Eteğini ya. Uzun tutarsın. Olmaz abi, etek uzun tutmak ne demek ya? Eteği uzun tutup altından böyle şey mi giyeceğim? Makosen ayakkabı mı giyeceğim? Beyaz spor. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi Fahir, senin için. Ha gerçi gelinlerin hepsi gece eğlenceye çıktıkları zaman o ayakkabıları çıkarıp spor ayakkabıları giyiyor. Tabii canım, canım spor ayakkabı giyiliyor. Doğru öyle gel sen. Sanki yani nikahtan sonra eğlenceye gelmiş bir gelin gibicesine. Gelinliği nereden bulacağım abi? Gelinliği abi, kiralayacaksın gelin, işte. Gelinlikten kolay abi, bir şey var mı ya? Abi çok gelini kiraladı. Bugüne kadar evlenmiş basketbolcu kadın yok mu? Evlenmiş basketbolcu kadın. Var ama o kadın da benden büyük. Yani büyük dediğim iri. Onu işte sıvarsın kollarını falan. Bir şekilde. Pens, pens yaparım ben, pens. Pens derken? Ve belime otursun diye penslerim oraları. Ha. Benim aklıma senin için daha güzel bir kıyafet geldi. Ne? Ve çok zorlanmazsın yani. Ne o? Zaten günlük hayatta da yaptığım bir şey. Ne? Benim kılığıma girsene. Ayakkabılarımın zaten aynısını aldım. Ne aynısını aldım? Vallahi var ya. Ya yine mi bu tartışma açılacak ya? Kim ki önce öyle, aldı bu ayakkabıyı? Daha güzel bir şey değil mi ya? Arkadaşım Ege kılığında geldim. Böylece onun her zaman taklit ediyordum. Bu gece tam doğruğa taşıdım diyor. Ulen başka ne var? Ayakkabı. Bir, ulen. Ama var ya bunun... Ulen mi? Ulen mi diyorsun Fahir? Sinirlenince ne yaptığımı şaşırıyorum. Yayına uleni taşıdın. Teşekkür ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Sevgili dinleyiciler, Radyo Tülo'nun ikinci doğum günü partisinde davetiyeler veriyoruz. Düşünün taşının bu kıyafet balosuna bu kılık... Siz nasıl değiştirme geleceksiniz gelirse, nasıl geleceğinizi düşünün, bizi arayın. Siz sizlerden bahsediyorum. Benim aklımda kuş gribi bir şey vardı. Ama o bir ya, geçen o, yıl yapıldı. Geçen yıl yapıldı iki tane. Onu nasıl geçen yaptılar sene, benden? Geçen sene çok güzeldim ben. Hakikaten o Sezar demeyeyim de artık Romalı kıyafetiyle hakikaten. Niye canım Sezar'dı ya? Sezar'dı da yani Romalı, ben de genel bir Romalı aristokrat. Bir de yani şimdi Sezar kıyafeti eğlenen bir adamın üstünde çok güzel duruyor. Tam böyle Pompei'nin son günleri gibi dans ediyordun sen böyle ortada. Şallar sallana sallana. Orada yanardağ mı patlamış? Ahlaksızlık Roma'yı çökertiyor mu? Hiç umurunda değil, dans ediyor. Böyle, hatta şey de vardı ya. Ne? MTV haberlerinde bir görüntümüz var ya. Televizyona çıkmışız. Ha evet. Şey diye böyle. Evet, orada benim eşli... Gençler çılgınlar gibi eğlendi. Orada Pompei'nin son günleri. Oktay Demirci'ye eğlendi. Orada feminen bir Sezar söz konusuydu Fahir. Doğru. Hafiften. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey, dinliyorsunuz, buyurun. Ben Drakula olarak gelmeyi düşünüyorum. Drakula? Evet. Neden? Çünkü geçen sene de şanslıydım, kazanmıştım. Darth Vader olarak gelmiştim. Aa, o sen miydin? Evet, o bendim. Yani o kostüm ancak çevirsem neye çevirebilirim diye düşündüm. Drakula. Pelerin var zaten. Sesinden tanıyamadık Burak, çünkü geçen sene sesin de çok başarılıydı yani. Teşekkür ederim. Aslında çok konuşamamıştım çünkü maskeden konuşulmuyordu. Bence otomatik sesler çıkarabilmiştim. Ne yapacaksın şimdi? Diş mi sadece bir eksik? Yani diş ve işte belki saçlara falan bir atlaştırmışlar olabilir. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim abi. Güzel, bak Burak'ın şeyi de hazır. Kıyafeti de hazır. Zaten böyle. Olmaz. Ben geçen seneki hortumları ne yapacağım affedersin? Sen onları atmadın mı daha Fahir? 30 metre hortum var oğlum, gider hortumu. Atmadın mı sen onları? Fahir, böyle bir soruyu nasıl soruyorsun ya? Hiç cevaptan korkmuyor musun? 30 metre hortumu ben ne yapacağım diyorsun. Hayır. Cevaptan korkar insan ya. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Çisil ben. Çisil Hanım. Daha önce konuşmuştuk sizle değil mi? Evet. İsminizle ilgili hep espriler, şakalar yapmıştık hatta evet, galiba. Evet, bunu yapıyoruz arada bir. Peki efendim. Nereden arıyordunuz bizi? Konutkent'ten. Konutkent. Ya yani evde misiniz, öğrenci misiniz, çalışıyor musunuz? Evdeyim. Öğrenciyim, tatildeyim, yatıyorum, mutluyum. Ne tatil? Ha tabii, tatil oldu. Tatil canım, finaller Nanay Kent. Tebrik ediyorum Çisil Hanım. Aynen öyle, biz de Nanay Kent olduk ama. Olsun. Çift olsun. Çift bilet. Sonuçta o zaman. Peki Çisil Hanım, şimdi zorlu bir final döneminin yorgunluğunu atacağınız partide üstünüzde ne kılığı olacak? Ya ben şey düşündüm, kıyafetim de hazır esasında. Scarlett O'Hara kıyafeti giymeyi. Scarlett O'Hara. Görenler de vaş, O'Hara, abari. Nereden öyle bir kıyafet hazırlığınız vardı? Ya esasında şey, ben o kıyafeti çok beğendiğim için mezuniyet balosuna giderken kıyafet diktirdim. Kıyafet diktirebilmek için mezuniyet balosuna gitmiştim daha doğrusu. Yani her şey birbirini mi doğurdu? Evet, aynen öyle. O zamanki şey kimdi? Scarlett O'Hara'nın. Kimdi ya Scarlett O'Hara'nınki? Partneri. Partneri kimdi? Clark Gable. Clark Gable da işte Scarlett O'Hara. Tamam, Clark Gable kimdi o zaman? Yoktu. Hadi canım, Clark Gable'sı Scarlett O'Hara. Şimdi bu partide olacak mı Çisil? Ya yanında John Lennon tipleri vardı daha çok. Efendim? Bu partide olacak mı Clark Gable tipleri? Buluruz. Öyle kolay mı ya? Nereden bulacaksın ya Clark bıyıklı adamı? O da Clark Gable kılığına girer artık. Siz yani mezuniyet balonuza, lise mezuniyet balosu muydu? Evet. Oraya Scarlett O'Hara kılığında gittiniz. Evet, hareket etmesi zor olmuştu. Herkes şey dedi mi, aha Scarlett geliyor mu dedi, yoksa aa kıza bak en eski kıyafeti giymiş falan mı dedi. Ne yapmış ya bu falan gibi daha çok sesler duyuyordum ama çok mutluydum. Yani sırf o kıyafeti giyebilmek için lise diploması aldınız diyebiliriz. Aşağı yukarı öyle. Peki, çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi günler. Scarlett O'Bari. İyi abi, o zaman biz de film karakteri olalım ya. Ne olacaksın Fire? Ben bir düşüneyim bu esnada. Günaydın efendim. Buldum. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahadır, veteriner. Hoş geldiniz Bahadır Bey, ne yapıyorsunuz? Teşekkürler, şu an nasılsınız? İyidir, biz de uğraşıyoruz. İşte yayın falan, mikrofon. Evet, her sabah işe giderken sizi dinlemek büyük bir keyif oluyor gerçekten. Teşekkürler. İşe gittiğimde de devam ediyorum tabii, bilgisayar üzerinden dinlemeye. Aman ne güzel. Bahadır Bey, var mı aklınızda bir kostüm? Var, birkaç bağlamdan dolayı Manisa tarzanı olarak gitmeyi düşünürdüm. Manisalıyım çünkü. Ha, ve aynı zamanda küresel ısınmaya karşısınız. Evet, çevreci bir şahsiyet Manisa tarzanı biliyorsunuz. Aa, bir de hayvanlarla ilişkisi de iyiydi galiba değil mi Manisa evet, tarzanı? Evet, evet, hayvan dostları da varmış. Biz kendisini birkaç defa küçükken görmüştük aslında. Hadi ya. Yani, hayatta, evet tabii. Yani Manisa'da o bildiğimiz görüntüler içinde mi? Bu. Evet, alışveriş yapardı. Son derece de nazik bir insandı. Hani böyle ormanda yaşıyor falan diye öyle öyle bir şey değildi yani. Değil. Ormanın nezih tarafında yaşıyormuş. Evet. Peki Bahadır Bey, siz ne giyeceksin yani? Var mı öyle bir leopar desenli falan bir şey? Ha, yani leopar desenli bir şeyden uydurulabilir diye düşündüm. Zaten çok fazla giyinmeye gerek yok tarzan olmak için. Ha, ya öyle rahat olacaksınız. Donla gezerim diyorsunuz yani. Ya ben zaten normalde giyinmeyi sevmeyen bir insanım. Yani ne kadar rahatsınız Bahadır Bey. Bahadır Bey hayvanlarla çalışıyor abi. Yani hayır, sonuçta evet, hayvanın yanında oran göründü, buran göründü der diyor ki. Hiç rahat öyle yani. Yok. Doğru. Nudistim ben yapı olarak. Da. Nudist. Peki Bahadır, bir şey soracağım. Buyurun. Mesela şimdi Tarzan olduğun rahat anlaşılır da Manisa Tarzan'ı olduğunu nasıl vereceksin kıyafetle? Plaka yaz üstüne. Manisa ailesi falan bir yerime iliştirelim diye düşünüyorum. Ha, öyle bir şey yapmak lazım. Çünkü en zor durumda kalınan... Ne bileyim, Manisa'nın üzümü, inciri, Manisa ailesi. Yok gerek yok. Plaka kaç Manisa'nın? 45. O ön tarafa, o leopar desenli var ya, öne 45 yazıyorsun. Süper. Süper. Fire, o da yanlış anlaşılır ya. Sanki 45 başka bir şeyi temsil ediyormuş gibi. O zaman arkaya 45 yaz, ne yapayım? Arkada yanlış, arkada pis anlaşılırmış. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ya en pis şey o zaten ya. Kıyafetle gelip kıyafetin ne olduğunu anlaşılamaması. Evet ya. Bir açıklama gerekti. Ben şimdi bakmayın, donsuz geldim mi? Ben... Manisa Tarzan. Ben şu anda çingeneyim aslında falan diye böyle. Of. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, günaydın. Ahmet Yavuz ben. Ahmet Bey, dinliyorsunuz, buyurun. İstanbul'dan yeni ayağımın tozuyla geldim. Aa, geçtiniz mi Bolu Tüneli'nden? Sizin için tünel açmışlar. Uçakla. Ha, uçakla. Uçakla. Vay be, bir tünelden geçen bir dinleyicimiz olsaydı keşke. Neyse, vallahi... kısmet değilmiş Ahmet Bey ya. Nasıl, anlayamadım. Kısmet diyorum, kısmet bu işler. doğru haklısınız. Önümüzdeki haftalarda zaten her hafta günübirlik bir Ankara ziyaretim var iş için. Önümüzdeki haftalarda inşallah o tünelden geçeceğiz. Her türlü sinyalizasyon eksikliğine rağmen. 31'inde burada mı olacaksın peki Ahmet? Efendim? 31 Ocak akşamı burada mı olacaksın? Bizim partimiz o gün. Hayır, aslında ben de onun için aradım. Birilerine belki bir faydamız olur. Evet, bir fikir verebilmek için. Süper. Bu şey çok güzeldi zaten. Karayip korsanları. Birisi çıkıp da Jack Sparrow kostümü giyse çok da güzel olur kanaatindeyim. Aa, hem de o Jack Sparrow'un gözleri vardı ya. Aha, işte. İki tarafta de... sıra sıra gözler. Yani. O da çok güzel olabilir. Nasıl iki tarafta sıra sıra hani gözler? Hani böyle bir yerliler bir makyaj yapıyorlar diye gözünü kapatınca gözü açık gibi görünüyordu falan. Ha, işte o zaten çok güzeldi. Hakikaten o herhalde gecenin birincisi olabilir. Bir İyi, süper fikirmiş. Çok teşekkürler. Yavuz Bey, görüşmek üzere. Radyo Otçu 12 yaşında. Kostümlerinizi hazırlayın. Doğum günümüzü birlikte kutlayalım. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Sherlock Holmes, Superman, Örümcek Adam ve diğerleri. Hayal edebileceğiniz herkes bu partide. Radyo OTTÜ'den rengarenk 12. yaş kutlaması. 31 Ocak Çarşamba saat 20.30'da İlk Performance Hall'da. Partiye katılacak özel davetliler arasında yer alabilmek için dinlemeye devam edin. Ben güzel bir kıyafet buldum ama yani ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum o kıyafet için. Neyi? Söyle. Şapka Ertekin. Abi işte o anlaşılmaz ya. Anlaşılmaz değil mi? Abi yanında Hıncal Uluç'la gelmen lazım ya da Hıncal Uluç gibi bir şeyle gelmen lazım. Ona benzeyen birisi de yok. Ben şeyle geleyim ya, Ertuğrul Akbay kırmızı donumu giyerim. Bütün bir iki seans bronzlaşma. Evet, vücuduna da güzel böyle bir jiletle bütün istenmeyen tüyleri. Tüylerimi de aldın mı? Aldın mı? Madem sen Ertuğrul Akbay olarak geliyorsun. Ben üçümüz yaşlı gelelim abi. Şey olayım ya, uyuyamayan Bursa ayısı olayım ben de. Günaydın efendim. Ayakta. Partiye gitmiş. Alo. Alo. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Eren ben. Eren Bey, başka radyo dinliyorsunuz arkadan, farkındayız. Yok, bilgisayar. Ha, bilgisayar. Biraz kısar mısınız onu, daha rahat duyalım sizi. Peki. Kafatas şeyden galiba bu. Tabii canım. Hatırlıyor musun? Hayır, hatırlıyorum. Kafatas. Evet. Eren Bey, siz kafatasçı Eren Bey misiniz? Yes. Nasıl kafatasçıydınız? Ben hatırlamıyorum olayı da. Antropoloji okuyorum ben. Ha, antropoloji. Daha ben. Aa, sizin öyle okulda malzemeniz var mı? Mesela iskeletor olarak gelebilir misin rahatlıkla? Çok rahat. Hatta iskelet arkadaşımı toplayıp da gelebilirim. Bir klan olarak. Aa, ne kadar havalı olur ya. Tabii. Böyle mesela sopalarla bir kukla gibi bir şey yapsa, Eren'in yaptığı hareketi iskeletler de yapıyor. Dans pistinin kralı olurdu. Ne var aklında Eren? Valla ben Jenna Jameson kostümüyle gelmek istiyorum. Nasıl bir şey düşündünüz? Hangi ayrıntılar? Valla onda pek bir kostüm yok diye hatırlıyoruz biz Eren. Ya dövmeler var abi. Dövmeler var. Evet, ama sen öyle gelirsen seni çok pis döverler sonra. Ben sana söyleyeyim. Ben biraz da böyle sarkastik olarak yaklaşmak istedim. Zaten çok da yakışacağını düşünmüyorum. Nasıl yaklaşacaksın? 45 mi yazdıracaksın sen de? Gibi. Öyle bir fikir olabilir mesela. Peki efendim. Canan Jameson, teşekkür ediyoruz. Sevgili Erencim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin sana. Teşekkürler. Yıpratma kendini. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Modern sabahlarda yarışmamız devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30. Hangi kostümü giyip geliyorsunuz partimize, onu soruyoruz. Bu arada da değerlendirmeler devam ediyoruz. İlla kostüm giymesine gerek yok. Mesela kostümsüzlük de bir kostümdür. Aynen öyle. Mesela Şahin K kılığında gelecek olan varsa. Terlikle sadece. Üşür bir adam. Bir yok de... be, havalar sıcak. Hiç öyle üşümez yani. Biraz ıslatır. Buz... Yani o üşümese bile çevresindekiler ürperir. Ama üşümekten değil. Yani ürpecek, ürpertecek adam var, ürpertmeyecek adam var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Orkun Arıyoruz ben. Orkun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda evimdeyim. Evdesiniz. İş yerini biraz geç açıyorum, 10 gibi falan. Vay, patronsunuz yani. Ya, evet. Vay, ne işle uğraşıyorsunuz Orkun? Bilgisayar firmam var. Vay be, çok havalıymış. Dinliyoruz Orkun Bey. Şimdi ben aslında Scott Columbus olarak gelmeyi düşünüyordum. Scott Columbus derken? Manowar'ın davulcusu. Aa, daha az önce mutfakta ben de öyle konuştum da vücut yok bende. Yani evet, esasında onda da çok bir vücut yok, o kıyafet onu öyle gösteriyor. Zaten ben tipte deyince bilmiyorum, hatırlar mısın radyo ilk kurulduğu zamanlarda Evet. Ona yayınları yaparken bir düzey zamanı diye bir program vardı. Hatırlıyorum ya. Ya işte o programı yapan bendim. Viber'ındaki Orkun musun sen? Ya ben oyum işte, evet. Vay be, sen zaten her zaman hazırlıklısın bir kostümü. Evet, yani kılı kıyafet de var zaten aslında, fakat sonra vazgeçtim. Bir şey soracağım Orkun. Hı. Radyo OTTÜ ilk kurulduğu zamanlar derken 12 yıl önceden bahsediyoruz. Sen 12 yıldır hiç tipte değişiklik yapmadın mı ya? Yapmadım abi, aynen devam ediyorum. Nasıl zaman... peki, memnun kaldın mı? Randıman aldın mı? Neyden? Tipten. Valla ona göre alalım, çünkü ben Scott Columbus yokken de o tipteydim. Dolayısıyla yani hiç değiştirmeyi de düşünmedim. Scott Columbus senden özendi diyebilir miyiz Orkun? Olabilir. Peki, çok teşekkürler. Fakat bir saniye, şimdi şunu diyorum, eğer hani bir arkadaş başka bir çığır açtı bende, Jenna Jameson kılığıyla gelecekmiş ya. Ha, ooo. Yani eğer biri de mesela Sylvia Sane falan kılığıyla gelebilirse, ben aslında Peter North olmaya karar verdim. Peter North mu? Evet. Aa, o çok sert olur Orkun ya. Yani bir, onun için de gerekli altyapı var. Yani 31'e kadar kendim besteye çekebilirim. Şöyle işte her türlü yiyecek içecek cevizi de yapma yapma sen uyma abi. Onlara. Uyma onlara. Sonra bir de denk gelir olmaz falan. O kadar ceviz yani heba olur. Nasıl yönden artık saça sakala da veremezsin bir yaştan sonra. Çok teşekkür ediyoruz Orkun. Evet, görüşmek üzere. Eyvallah. Orkun kostümlü partimizde şahsi şovunu yapacak. Burada da şahsi reklamını yaptı. O altyapı var falan diye konuştu ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Çağla. Efendim? Ben Çağla. Çağla. Evet. Ben sarma anladım da nasıl isim diye düşündüm. Buyurun Çağla Hanım, dinliyoruz sizi. Ben arı kostümüyle geleceğim. Arımaya mı, genel arı mı? Genel arı. Kraliçe arı gibi bir şey mi yoksa bildiğin işçi arı mı? Bildiğiniz arı, işçi arı. İşçi arı. Niye kraliçe evet. olmak istemiyor musun Çağla? Gece yoksa ya, gecenin kraliçesi olmak yeter. Fark etmez. Tacım yok. Peki. Ha, tacın yok. Yalnız mı geleceksiniz Çağla Hanım yoksa bir beyefendiyle mi? Bir beyefendiyle gelmeyi. Onu da mı arı yapacaksınız? Yok, onun ne diyeceğini şimdi bilmiyorum. Aslında o da arıcı olsa ne kadar güzel olur. Olabilir aslında, evet. Yani yana dolaşırsınız. Acaba siz de hatta gelinliği açar gibi o arıcının yüzünde bir tül oluyor ya. Onu açarsınız evet. Birinci olduğunuzda herkes sizi öpüşürken alkışlar. Koş şu anda. Koş olur. Bence şey olsun ya. Arı kostümü beyaz ya, yani arıcı kostümü. Arı kostümünü siz giyin. O da erkek arı olsun. Böylece o sizin tam duvağınızı açtığınız ileriye yönelik bir şeyler düşünüyor musunuz yoksa gelip geçici bir heves mi sizinkisi? Göreceğiz diyelim. Göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Şey yok yani. Yani gelip geçici bir heves anladığımız kadarıyla. Şimdilik öyle görünmüyor. Ama hayat bu. Ne kadar zamandır berabersiniz bu arıcı beyle? 7 ay. Daha yeniymiş canım. 7. Yeni olur mu Oktay? 7 ay ya. Belli eder kendini canım adam. Ne iş yapıyor beyefendi? Flüt çalıyor. Ne çalıyor? Flüt çalıyor. Keşke siz fare olsaydınız da o da flüt çalsaydı siz onun arkasından gelseydiniz mesela. Farenin ben de köyün kavalcısı. Çalıyorum ama. Siz ne çalıyorsunuz? Violonsel. Daha güzel bir şey buldum. Siz violonselle gelin. Beyefendi Mahsun Kırmızı Gül kılığında gelsin. Olur. Hadi aklınızda bulunsun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Ama onlar ayrılmış ya. Hadi ya. Aman o zaman. Ama. Sakala işte partide gerginlik olur işte. Ayrılacaklar mı? Ayrıldılar mı? Tekrar birleşecekler mi falan filan diye böyle bir şey. Güzelmiş bence bu fikir. Ama ya onu getirmek çok zor olabilir. Mekana. O derken mi? Yoloseli. Ha yok canım ne olacak? Ya ne olacak dedim. Sen mi getireceksin? Abi bari. Sen hiç elinde violonselle eğlendin mi? Abi alırız biraz eğleniriz sonra koyarız. Ben nereye geçen koyacağım? Sene 30 metre hortumu nasıl çıkardım bir süre sonra? Senin üstüne yapışık mı ama Fahir? Yapışıktı çıkarttık işte. Demek ki insan hortumda çok fazla. Randıman alamıyor. Geçen sene Ege'nin bıyıkları bile yük olmuştu Ege'ye. Hakikaten ya ne güzel yapıştıramamıştık. Çok güzel bir kılık buldum ve galiba en pratiği. Ne? Kulakları yapıştırıp geliyorum ben. Doğa bekleriz mi? Evet. Yalnız abi geri kalanı da halletmen lazım. Niye onun esas esprisi kulakları yapıştırma değil mi? Sibel Tüz'ün kılığında gelsem. Anlaşılmaz. Kolları dövmelesem. Olmaz. Bağlamaz beni kıyafetiyle mi geleceksin? Too late kıyafetiyle geleceğim. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Utku ben. Utku Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda evin balkonundan dışarı seyrediyorum. Niye? Ne güzel ya kimse çalışmıyor bugün. Tatildeyiz ne yapalım? Doğru. Çayını koydun oradan balkondan dışarı mı bakıyorsun? Aslında tam yani çayımı koymadım. Dışarı bakıyorum da havayı kontrol ediyorum. Şimdi okula doğru gideceğim zaten. Ya ne kadar güzel bir adamsın. Güzel bir pencereden bakıyorum. Hem tatili hem de çalışmaya gidiyoruz. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok. Vay be. Niye kötü mü geçti ilk sezon? Yok zaten biz genelde çalıştığımız için. Ha, sen asistan falan mısın? Yok konservatuvarda öğrenciyim. Ha hiç bitmiyor yani sizin yok çalışmak. Bitmiyor bizde çalışmak her zaman çalışmak. Ne çalıyorsun Utku? Ben opera bölümünde öğrenciyim. Siz kostümlere ulaşabiliyor musunuz? Evet kostümlere ulaşabiliyoruz. Ne var operada güzel havalı? Şimdi benim düşündüğüm aslında bir Pavarotti kostümüyle gelmek vardı ama yani Pavarotti'nin dışında asıl... Orkun'un dediği gibi altyapı müsait mi sende de peki Pavarotti için? Altyapı yani bir göbek yok, var mı mesela? O kadar kilolu değilim yalnız ben. He. Ne kadar kilo? Yani 70 kiloyum fazla. Olmaz. 70 kilo olur mu canım? Sen nasıl ama tenor olacaksın ya? 10 kiloyu biz 120'ye falan çıkartabiliyoruz tabii. Tenor musun sen? Tenorum evet. 70 kiloluk tenor mu olur ya? 45 kiloluk pehlivan gibi bir şey ya. Ya bilmiyorum. Okuyormuş daha zaten canım. Daha okuyor. Aslında evet. Benim yani düşündüğüm kıyafet daha çok Pavarotti değil de. Ne? Üzerine entari giymiş bir zenci kostümü. Yalnız bu zenci kostümünün şöyle bir değişikliği var. Vücudunun muhtelif yerlerine entaresine yapıştırılmış olarak dünya ünlü kişiliklerin fotoğrafları falan olacak. Öyle bir şey düşündüm. Neden? Neden bunu düşündün? Niye balkondan bakıyorsun? Ya başka bir açıklaması yok. Bunu düşündüm. Yani şimdi camın kenarındasın. Atlamadan önce en son düşündüğüm bu muydu? Zemin katta oturuyorum ama atlasam ne olur ki? O kıyafetle sokağa çıkmış olursun işte. Daha ne olsun? Peki çok teşekkür ediyoruz Utku. Görüşmek üzere. İyi günler. Yani. Ben tam anlayamadım. Gözümüz canlanmadı ya. Bir zenci düşün. Ben Otello Motello falan mı diye düşünüyorum. Zenci falan diyeceğim. Entari. Evet entari. Entari var. Sonra da dünyaca ünlü kişiliklerin fotoğrafları. Dünyaca ünlü kişilik ne demek ya? Mandela falan. Mandela falan yani. Ha. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? İlknur ben. İlknur Hanım buyurun dinliyoruz evet. Sizi. Ben kıyafet balosuna kuzu postuna bürünmüş kurt olarak katılmayı düşünüyorum. O nasıl olacak? Çifte kıyafetle yani. Çifte kavrulmuş. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Bir tane peluş gibi, postiş gibi bir şey bulacağım. Kıyafet beyaz. Bulacağım evet. Evet ondan sonracıma da şey yapacağım. Yani hani kurtu simge diyecek ne bileyim diş olabilir. Biraz vampire benzeyecek belki ama. Hı-hı. Böyle bir alttan alta. Yani ilk dur şunu diyebilir miyiz? Kurt olacaksın sen. Ama i̇şte sahtekar kurt. Evet sahtekarlık olacak içinde. Kuzu postunda böyle gayet sevimli ve cana yakın bir şey gibi cemeken. Sonra alttan böyle bir canavar çıkacak. Ha, gerçekte peki canavar böyle... dediğiniz bir tek diş var değil mi? Kurdun başka neyini düşündünüz? Yani daha başka bir aksesuar düşünemedim şu anda da. Zaman içinde eminim ki gelişecektir bu fikir. Peki millete de meme deyip sonra yaparsınız. İnşallah. Yani... Peki sizde şöyle bir sorun var mı? Yani zaman zaman içinizde hani gerçekten böyle farklı birileri olduğunu hissediyor musunuz? Yoksa tabii, var mı öyle tabii, bir şey? Tabii Doktor Jekyll Mr. Hyde yani. Öyle. Hayır bunu mu demek istiyordun yani? Bunu mu demek istiyordun ilk durağa? Peki bir şey soracağım. Birisi hani gelecek olursanız diyelim aha. Ki birisiyle mi geleceksiniz yoksa birkaç kişi kalabalık mı geleceksiniz? Bilmiyorum ki onu da tasarlayamadım. İki kişilik davetimiz abi yanında biriyle gelmek durumunda. İki kişilik ilk Nur desen. İlk Nur Hanım zaten içinde bir dünya var. Bir dünya var. Öbüründe de bir dünya olsa da 30-40 kişi gelirler ben sana söyleyeyim. İlk Nur Hanım sizin saçlar uzun mu? Yok uzun değil orta. Orta derken? Ortaysa daha güzel işte. Yarı erkek yarı kadın yapsanıza kendinizi. Yapabilir misiniz onu? Yok onu yapamam. Neden? Yani o kadar da orta değilmiş demek ki. Ha uzun mu ona göre? Uzun. Ha peki yani, ben. Bir ortadan peki, ikiye bölseniz bir kısmı bırakırsınız böyle şey. Uzun saçlı erkek olur öbür tarafta evet canım. Ne olacak? Yani bilmiyorum işte. Yapın siz bunu. Belki olabilir. Bence içinizdeki erkeği ortaya çıkarmanın tam vakti. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Tam yeri tam zamanı .com. Of. açık reklamda artık var. Burası reklamda son nokta diyoruz. Ya bir dinleyicimiz yapılmış bir şey söylese çok güzel esprim var. Hazır bir saattir bekliyorum o espriyle. Yapılmış ya. Bir şey ne demek ya? Yani mesela geçen yıl yapılmış bir şey. Ya ne bileyim Zorro yapsın. Hani Bağımlı Güven Zorro olmuş ya. He. NTV'nin bizden kopya çektiği part. Akın da bizden öğrenip gidiyor NTV'de anlatıyor. Biz radyoda böyle yapıyoruz. Biz burada da böyle yapalım falan diye. Hakikaten ya. Şey yapalım. Hadi şu sıradaki dinleyici yapılmış bir şey söz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gökhan ben Ankara'dan. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Dinliyorsunuz buyurun. Valla şimdi konuyu ben aslında arabaya biner binmez arkadaşımdan öğrendim. O kendisi radyoyu dinliyormuş. Hemen ara dedi. Kıyafet balosuna hangi kıyafetle katılırsın diye önce onu sordu bana da incir yaprağıyla. İncir yaprağıyla. Evet. Şimdi bunlar hep kendine güven göstergesi. Ama incir yaprağı bence o kadar güvenli bir şey değil. Çok özür dilerim. İncir yaprağı dediğin ha şu kadarcık bir yaprak. E doğru. Tamam işte zaten incir yaprağına güvenmiyor Gökhan. Kendine güveniyor. Kendime güveniyorum. Sen kendine güveniyorsun da ben işte incir yaprağına öyleyse hiç güvenme yani. Gökhan peki arkadaşının bildiği bir şey var da ondan mı katıl katıl dedi sana? Vallahi hiç anlamadım. Yani arabaya biner biner hemen dedi radyo diyor ara dedi. Niye dedim? Ya işte bir soru soruyorlar dedi. Kıyafet balosuna hangi kıyafetle katılırsın falan dedi. Ya yok sen onu anlamışsındır. Yani seni yeterince tanıyor mu incir yaprağı diyeceğini bildiği için bunda da sende çok güzel duracağı için falan mı böyle bir şey zorlama yaptın? Anlamadım. Belki de niyetim bozuk acaba. Hayır yani daha niye önce incir yaprağıyla mı dolaşıyorsunuz? Yani bilmiyorum. Arkadaş çevresinde. Mesela evde oturursunuz pazar günü arkadaşlar gelir. Ben bazen oluyor böyle geldiklerinde donla kapıyı açtım oluyor. Yani sizde... Ama tabii o artık geleneksel kıyafet haline aldı canım. Sizde yani, incir yaprağı incir geleneksel mi? Ya. İncir yaprağı bir de tüylü tüylüdür ya. Ya şey fantezi oldu işte birden. Şey olur incir yaprağı dalar insanın. Tabii yani, sütü olur sütü. Kaşıntı da yapar değil mi? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya hadi bir tane eskiden yapılmış bir kostümle birisi arsın. Çok güzel esprim var. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Ben Supi, nasılsınız? Supi Bey hoş geldiniz, neredesiniz şu anda? Şu an çalışıyorum, tek çalışan benim herhalde. Hakikaten valla bravo Supi Bey. Bütün Ankara'nın yükü Supi'nin üstünde. Nerede vallahi çalışıyorsun Supi Bey? Bir de sabahladım, bir yazılım firmasında çalışıyorum. Aa, program mı yazıyorsunuz? Evet. Kod mu yazıyorsun? Öyle mi deniyor ona? Evet evet maalesef. Neyle ilgili bir program? Elektronik imza. Elektronik imza. Evet. Nasıl peki şimdi onu bir taraftan yazarken o işin çakallığını da bir taraftan düşünmek lazım değil mi? Tabii ki. Tabii. Anlatsanıza çünkü bize biraz Supi Bey. Yani bugün nasıl alt ederiz makineleri? O kısmını anlatmayayım. Peki şey yapabilir misiniz mesela size malzeme verseler? Gözden adamın taranmasını sağlayacak bir şey. Çok zor mu filmlerdeki retina testleri falan? Yok yok onlar çok kolay artık. Sizin yaptığınız nasıl bir şey? Daha zormuş. Yok çok daha zor değil aslında kolay ama kişinin bir sertifikası olması gerekiyor. Elektronik sertifikası. Nereden alınıyor? Kişinin kimliği gibi. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları var. Biz de onlardan biriyiz şu anda. Ehliyet kursu gibi bir şey hizmet sağlayacak. Peki. Kimlik bilgisi gibi. Supi Bey dinliyoruz sizi buyurun. Ben aslında siz söyleyene kadar çıplak gelmeyi düşünüyordum ama. Herkeste de bir ya kardeşim radyo olarak. Bu sene var ya hayret bir şey var. Kendi içimizde samimi bir parti. Siz ne anladınız bu partiyi anlamıyorum. Ben donsuz geleceğim. Ben incir yaprağıyla geleceğim. Yok yok bu tamamen çıplak değil yani ben. Yıldız koyacaktım göğüs uçlarına. Ha oldu o zaman tamam. O doğru zaman... çünkü göğüs uçları ilk evet, kapatmamız çünkü gereken yerimiz olduğu için mantıklı. Evet. Gece karakolda da anlatırız. Memur bey ben bakın gördünüz. Yıldız koymuşum buraya. Kötü bir niyetim olsa yıldız olur mu? Bir zamanlar yıldız vardı artık hiç yok gazetelerde her taraf ortada ya. Bizim çocukluğumuzda hep yıldızlar vardı. O senin dediğin fırt gazete değil. Yok gazetelerde öyleydi ya. Yok eskiden fırt çok şey değil çoktu. Erkeklerin kapatması gerekiyor. Kızlar işe artık yani. Peki çok teşekkürler Supi görüşmek üzere. Ben başka üzere bir şey söyleyeceğim. Hemen onu da alalım. Benim bir kimonom var. Ben bir Çinli makyajı yapıp Japon şapkam var aynı zamanda. Öyle bir kimonoyla gelmeyi düşünüyorum. Gel. Dediğinize göre muhtemelen daha önce yapılmış bir şey. Evet o daha önce yapıldı. Tü tüle. Ah tüle. Tü tüle. Çok teşekkürler bu imkanı bana sağladığın için Sufi. Görüşmek üzere. Vaktimiz az ya. Onu başka dinleyicimiz varsa onu da alalım. Görüşmek üzere. Oh be şu tü tü led içimde kalsaydı çok kötü olacak. Tü tü led. Ben hiç anlamadım Supi'nin kıyafetini ya. Yıldızlı ya kim böyle... ona var dedi kafama şey geçireceğim dedi memelerime de tü yıldız takacağım dedi. Aa seri cinayet katili kurbanı kılığında geleceğim ben. Buyur canım. Süper fikir değil mi? Seri cinayet kurbanı mı? Hı. Kurban. Ha, ben böyle... kurban kılığında geleceğim. Geçti Fahir. Hay öyle kurban değil. Sapık katiller oluyor ya filmlerde. Sen de dinlememiş. Yok bin tane mandalla öldürmüş. Bin tane mandal. Testleri filminde falan şeyler var ya. Tam ölü mü geleceksin abi? Ölü geleceğim evet. Ölü geleceğim. Nasıl ölü geleceksin abi? İşte ne bileyim artık evde ne malzeme bulursam ona göre mandallarla öldürün. Mesela şu alnımdan tam topuklarıma kadar her tarafım mandal. Ben aklıma geldi mandal adam. Hortum adama benziyor Fahir. Biraz benziyor evet. Mandal. Sen mandal adamı olarak gelirsen böyle geçen seneden çektirdiğin bir fotoğrafı da böyle göğsüne asarsın. Hortumdan mandala Anadolu diye. Hayır, hortum adamı saygıyla anıyorum diye. Evet. O benim atamdı diye böyle anarsın. Nasıl fikir? Ölmüş gibi atamdı yani. Atamdı değil de babamdı diyebilirim. O benim babamdı. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Efendim hoş geldiniz. Son yarışmacı mısınız? Buyursunlar. Sağ olun. Ben Ege senin bu seri katilin kurbanı olma kostümünü düşününce hani arayayım dedim. Ben aslında dün Ayıpke'den kazanmıştım da kostümüm de hazır. Daha doğrusu fikir olarak hazır. Nedir? Çok havalı olduğunu düşünüyorum. Umarım düşündüğüm kadar siz havalı bulursunuz. Ben Carver olarak gelmeyi düşünüyorum. Aa. Çok havalı bence. Çok havalıymış ama... Yani CNBC dergisinden bulduğun maskeli mi geleceksin? İşte hayır, asıl havalı olan kısma bir de orada başlıyor. Ben bir de daha önce de aramıştım, belki hatırlıyorsunuz, diş hekimliğinde öğrenciyim. Hı hı. Kendi yüzümün ölçüsünü alıp ondan ölçü maske yapmayı planlıyorum. Oo. Çok havalıymışsın çok gerçekten. Yani gerçekten ben de çok havalı olduğunu düşünüyorum. 2007'nin lapacısı diyebilir miyiz sana? Oymacı diyebiliriz. Oymacı yerine işte. Biz lapacı diyoruz ona. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Vallahi süpermiş. Benim aklıma nasıl gelmedi. Üstelik yani şeyimde duruyor o sürekli. Sen şey yapacağım desene. Carver yapacağım desene. Ben Carver yapacağım. Tütüleç. Ah tütüleç. Tütüleç. Tütüleç. Tütüleç. Ah tütüleç. Kim kazanacak şimdi? Tütüleç. Kim sen, kazanacak? Siz kazanını belirlemeye çalışırken ben dinleyicilerimize küçük bir müzik ziyafeti sunayım. Hayır, hangi kıyafet aklında kaldı? Şimdi sevgili dinleyiciler, jüri üyelerimiz karar vermeye çalışırken güzel bir müzik ziyafetine hazır mısınız? Tütüleç. Ah tütüleç. Ne yapıyorsun Ege ya? Tütüleç. Ne oldu canım? Aa. Sen Cem Karaca gelsene. Ya Cem Karaca'da bir girişte bir esprisi var. Sonrası çok sıkıcı değil. Niye mi Cem Karaca? Habere böyle eğilmiş dolaşacağız. Ben sana söyleyeyim. Cem Karaca diye gelirse Ege sahneden indiremezsin onu. Ve oradakilere herkesin tadı kaçar yani. Doğru. Çok güzel yapıyorum. Bakın bunu da çok güzel yapıyorum. Bence diye. Bu adamı şey diye getirelim. Neydi öbür? Erol Büyükburç abi. Erol Büyükburç kılığına gelsen beni sahneden indiremezsiniz. 45 mi yazacaksın? Haydi gençlik hop hop hop, eğlenelim hop hop hop, haydi gençlik hop hop hop diye. Ben tamam ya. Ben, çok güzelmiş. Bu seni... Harik oldu. Tamam abi, ben buldum. Şekillendi mi kafalar? Ya herkes kendi derdinde ya, esas kazanan dinleyiciyi belirleyelim. Kaç davetiye veriyormuş? İki. İki çifte veriyoruz. İki çifte ver. İki jürimiz mi? Karar verirken... Tütüley, ah tüley. İki, iki, fahir. Tütüley. Pazartesi de verecektik ya. Tütüley. Bugün vermezdi zaten. He? Bugün salı. Ha, o zaman bir mi? Bir. Ha. Bir. Balkondan bir. Bakan Utku'ya verebiliriz ama dünyaca ünlü kişiliklerin fotoğrafları olacak mı? Onu ben anlamadım. Ne İstersiz olduğunu vermeyelim. Anlamak için verelim zaten bence balkondan bakan Utku'ya. Entareli zeytin. Ne demek istediğini anlayamadık çünkü. Utku ya. Tebrik ediyoruz seni. Tamam. Balkonlardan bakıyorum. Boş zamanlarımda balkondan bakıyorum. Ve gerçekten de o kostümü de hep beraber göreceğiz. Bir zenci gördüğünüzde entarede dünyaca ama, ünlü yüzler varsa evet, dünyaca ünlü kişiliklerin yüzleri olacak entarede, öyle laletten değil. Yarın sabah görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Programımızda aslında biraz daha enteresan konulardan bahsetmek istiyorduk ama süremiz dolmuş yani. Tüh tüley, ah tüley, tüh tüley. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.